kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 września. Jest 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Na Ukrainie polski autokar zderzył się z ciężarówką i stanął w ogniu. Zginął kierowca. Prawie 390 nowych zakażeń koronawirusem. O 1/3 więcej niż tydzień temu. Znamy przyszłoroczną lekturę narodowego czytania. To ballady i romanse Adama Mickiewicza. Polski autokar miał wypadek na Ukrainie. Jedna osoba zginęła. Jest to obywatel Ukrainy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak informuje ukraińska policja, do wypadku doszło w obwodzie żytomierskim na trasie Kijów-Czop. Autokar jadący z Polski do Mariupola nad Morzem Azowskim zderzył się z ciężarówką i stanął w ogniu. Podróżowało nim 25 osób, wszyscy z nich to obywatele Ukrainy. W wyniku wypadku zginął jeden z kierowców autokaru. 11 osób wymagało pomocy lekarskiej. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Składowisko niebezpiecznych odpadów odkryli śledczy z Częstochowy. Były magazynowane na terenie województwa łódzkiego. To część postępowania prowadzonego pod nadzorem prokuratury regionalnej w Katowicach. Jak ustalili funkcjonariusze, w Babsku na terenie hali o powierzchni blisko 2000 m2 przestępcy zgromadzili łącznie 872 tony różnego rodzaju odpadów. Niebezpieczne substancje pochodziły z przemysłu chemicznego. Wstępna analiza wykazała, że chemikalia są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Ponadto sposób ich składowania stanowił realne zagrożenie dla mieszkańców, a także dla środowiska. Mundurowi sprawdzą teraz źródło pochodzenia odpadów, a także ustalą, gdzie one miały finalnie trafić. Przestępstwa związane z nielegalnym składowaniem i utylizacją odpadów zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności. Relacjonowała Joanna Opas. Jest więcej zakażeń i więcej pacjentów covidowych w szpitalach. Ostatniej doby potwierdzono 389 nowych przypadków COVID-19. To ponad 1/3 więcej niż tydzień temu, informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To niestety jest wzrost o kolejne 35% w porównaniu do ubiegłej soboty, więc widzimy, ten trend niestety utrzymuje się już na dość stałym poziomie. Przybywa osób, które trafiają do polskich szpitali. W ciągu doby przybyło w Polsce 8 osób zakażonych koronawirusem. W tej chwili to jest już 498 pacjentów, którzy przebywają w polskich szpitalach. Do tej pory w Polsce wykonano 36,5 miliona szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 900 tysięcy osób. Aktualne informacje dotyczące szczepień są dostępne na stronie szczepieniapolskieradio24.pl. A skoro już o zdrowiu mowa, Park Kościuszki w Katowicach wypełnił się biegaczami. Po raz piąty odbywa się tam akcja Ubiegamy się o zdrowie. Ma promować zdrowy tryb życia, mówi dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach Renata Wachowicz. Sport to zdrowie niewątpliwie, bieg po zdrowie kontynuowany przez już tyle lat. Dzieci są zachwycone, myślę, że cieszę się, że tutaj są i rodzice, i dzieci. Tutaj jeszcze dodatkowo oferujemy możliwość zbadania się, także zarówno i ta aktywność fizyczna, jak i nasze osobiste zdrowie. A chętnych do biegu nie brakowało. Ty, widzę, masz medal w ręce. Jak ci się biegło? Dobrze. Co to za medal? Co na nim jest? No, jakiś miseczek. Bo medal jest złoty. Jesteśmy wszyscy z tej samej grupy ze studiów i to był dobry pretekst, żeby się spotkać i żeby nasze dzieci się poznały i żeby biegły razem w takim fajnym biegu. Jak oceniacie taką inicjatywę, żeby na sportowo przypominać o zdrowiu? Bardzo dobrze. No, trzeba myśleć o tym, żeby się zdrowo odżywiać, zdrowo żyć i ogólnie ruszać się, żeby być zdrowym. I badać. A zbadać można się w specjalnych namiotach ustawionych w Parku Kościuszki. Ballady i romanse Adama Mickiewicza będą lekturą narodowego czytania w przyszłym roku. W tym w całej Polsce czytano Moralność pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. Fragmenty utworu można było usłyszeć m.in. w Kobylnicy koło Słupska. Rozstaje się pani z mężem? Bardzo pani źle robi. To nowa publika i nikt pani racji nie przyzna. Nawet z tej przyczyny nie mogłabym pani dłużej wynajmować mieszkania w mojej kamienicy. Lubię Moralność pani Dulskiej. Myślę, że ta sztuka jak najbardziej mogłaby się przenieść na dzisiejsze realia. To jest spotkanie ludzi na różnym poziomie, kulturalne i takie spontaniczne, muzyczka w tle, także że jest to bardzo potrzebne, bo my siedzimy w domu przez tą pandemię i po prostu teraz odkrywamy się na nowo. Felicjan, widzisz, jaką twój syn daje nam synową? No, różże się!

No temat bardzo ciekawy. Jako organizatorzy festiwalu, a właściwie dwóch festiwali, Festiwal Carbon oraz zimowego festiwalu Snowfest. Obydwa festiwale odbywają się na terenie województwa śląskiego. Wiemy, że ma to olbrzymie znaczenie. Przyciągamy uczestników do miasta. W tym momencie jest to Zabrze. Zimą przyciągamy tych uczestników do Szczyrku. No i dbamy o to, żeby miasto żyło dzięki nam. Wiele osób możliwe, że nie miałoby powodu, żeby odwiedzić właśnie jakby ten rejon lub też danego miasta i zapoznać się z nim. Natomiast organizując taki festiwal, takie muzyczne wydarzenie, którym jest Carbon i Snowfest, przyczyniamy się do tego, że ci uczestnicy przyjeżdżają, zapoznają się z regionem, miastem, no i oczywiście spędzają wieczorem czas na festiwalu. Ale poza nim oczywiście tutaj chodzą, zwiedzają i mają na pewno wiele atrakcji. Dlaczego zdecydowaliście się na Zabrze? No jakby pomysł, jak już wspomniałem, pierwszy festiwal, który organizujemy, to festiwal Snowfest. Zawsze chodziło nam po głowie i chcieliśmy organizować również letnie wydarzenie. Szukaliśmy miejsca. No i przyznam szczerze, że nie szukaliśmy go długo, bowiem pojawiliśmy się tutaj rok temu pierwszy raz w Zabrzu na terenie właśnie miejsca, w którym w tym momencie się znajdujemy, czyli Sztolni Królowa Luiza. Zaczęliśmy zwiedzanie tego miejsca od podziemi, czyli od kopalni. Ale jak wyjechaliśmy kolejką na górę i zobaczyliśmy tutaj tą scenografię, to co tutaj się dzieje. Myślę, że decyzja zapadła w ciągu jednej minuty. Zakochaliśmy się od pierwszego wejrzenia i stwierdziliśmy, że to jest właśnie ten klimat, to miejsce, które będzie idealnie sprawdzi się przy muzyce, która jest tutaj serwowana, czyli muzyce elektronicznej. Jak dużo czasu wam zajęło zdecydowanie to? To już powiedziałeś, że tu zdecydowaliście się na Zabrze, ale tak naprawdę kiedy były te pierwsze przygotowania do Carbonu? Pierwsze przygotowania zaczęliśmy już we wrześniu zeszłego roku. Już jakby wiedzieliśmy, że chcemy to miejsce wykorzystać pod festiwal, więc zaczęły się regularne wizyty, żeby wymyślić tak naprawdę to, co ma się tutaj znajdować, jak ma to wyglądać, gdzie mają się znajdować również sceny. No wiadomo, że oprócz scen musi być również cała infrastruktura dla artystów, od garderów, backstage'y i całej reszty, więc myślę, że rok czasu, z czego myślę, że około pół roku to taka bardzo intensywna praca i wtedy też zaczęliśmy zapraszać artystów zarówno z Polski, jak i zagranicy do tego projektu. Wiadomo, czasy są też dla branży eventowej, festiwalowej nie do ciężkie końca. W tej chwili, tak, są ciężkie, więc ciężko było nam również przewidzieć, dlatego podchodziliśmy z dystansem, ale oczywiście pełni optymizmu działaliśmy, bo do końca nie wiedzieliśmy, co nas spotka. Natomiast no, jak widać, warto było. Znajdujemy się tutaj dzisiaj. Pierwszy dzień festiwalu za nami, więc bramę drugiego dnia już otworzyliśmy również, więc jesteśmy, bawimy się i cóż to dużo mówić. Opinie uczestników też nas pozytywnie nastrajają. Tutaj może Igor przytoczy. No opinie uczestników chociażby sprzed kilku minut po pierwszym dniu wydarzenia są między innymi takie, że cytuję: mam nadzieję, że festiwal zagości na stałe w tym miejscu. Kolejna opinia: niesamowita miejscówka, świetny klimat, trafny dobór artystów. No kiedy rozpocznie się sprzedaż biletów na przyszłoroczną edycję? No i jeszcze jeden komentarz: bardzo dobry czas, muzyka ponad wszystko. O to nam chodziło, cieszymy się, że takie wrażenia odnoszą goście po pierwszym dniu festiwalu. Mam nadzieję, że jutro będzie podobnie. Pani Alino, mam pytanie. Czy rzeczywiście to jest tak, że państwo ze strony miasta widzą te zmiany w momencie, kiedy pojawiają się tak duże festiwale w regionie? Pani redaktor, dla nas to jest ogromne wydarzenie. Wczoraj uczestniczyłam w tym festiwalu i powiem szczerze, masa fantastycznych ludzi, świetna muzyka, fantastyczny klimat i urok tego miejsca. Ja powiem tak, jeszcze nie tak dawno, bo kilkanaście lat temu tu w Zabrzu mieliśmy 6 kopalń, wiele osób zatrudnionych w górnictwie i myślę, na terenie całego województwa jest to przemysł górniczy i dzisiaj pokazanie tego, jak bardzo zmienia się ten Śląsk, jak Śląsk z tego okręgu przemysłu ciężkiego zmienił się dzisiaj, jest Śląskiem zielonym, jest Śląskiem otwartym, jest świątem ekologicznym. Myślę, że to jest ten kierunek i chcemy pokazać wszystkim, jak bardzo zmienił się ten Śląsk, jak z tego przejścia, z tego przemysłu ciężkiego, brudnego Śląska możemy dzisiaj cieszyć się taką przestrzenią. Bardzo cieszę się, że tutaj wróciliśmy do tego, aby pokazać, jak pracowali, w jakich warunkach pracowali nasi ojcowie, nasi dziadkowie. Pradziadkowie. Dziś dzisiaj pokazujemy. Tak. Dzisiaj to pokazujemy te miejsca i właśnie takie wydarzenie jak Carbon Festival pokazuje, że można w tych przestrzeniach świetnie się bawić. To, co pokazał też ten festiwal, to po czasie pandemii z przyjemnością chcemy się ze sobą spotykać, chcemy ze sobą rozmawiać, chcemy się bawić. To jest fantastyczny klimat, świetne wydarzenie. W skali całego województwa zależy nam na tym, żeby województwo śląskie było słyszalne nie tylko na terenie Polski, ale myślę, że na przestrzeni całego świata. Jest wiele świetnych wydarzeń, są ludzie, którzy są zaangażowani. Bardzo się cieszę, że województwo śląskie finansowało to wielkie wydarzenie. Czyli możemy się spodziewać, że za rok też się tu spotkamy mniej więcej, pewnie o tej samej porze. Liczę na to, że stanie się to takim elementem wpisanym do działań realizowanych w ramach różnego rodzaju festiwali. To był pierwszy. Wierzę, że w przyszłym roku... On się jeszcze nie skończył, bo mamy cały dzień przed sobą. Oczywiście, że tak. Wydarzenie fantastyczne. Wierzę, że na każde wydarzenie będzie coraz więcej zainteresowanych osób, a też nie powiedziałam tutaj o muzyce. Fantastyczna, drodzy Państwo, muzyka. DJ-e, którzy tutaj wykonują muzykę, to powiem taki top światowej półki. W takim razie, jak już pani Alina wywołała muzykę, to teraz dla Państwa zagramy Krakensmak, którzy wystąpią dzisiaj o godzinie 22 na głównej scenie Igorze? Tak, godzina 22 na głównej scenie, holenderski zespół, pełnoosobowy skład, z tego co pamiętam 8 osób chyba na scenie, wokalistka. Już są po próbie, tak, więc na pewno będzie to wyjątkowe show. No i przypomnijmy o tym, że to będzie koncert, który transmitujemy na antenie Trójki po 22 tuż po serwisie. Jeden z koncertów, o tym też za moment porozmawiamy. Krakensmak. eternity. Of a love so true, that mystic chemistry with I'm with you. To był Kraken. Smak. Przypominam, że jesteśmy na Karbonie w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, a Kraken Smak dzisiaj o 22 na głównej scenie i na trójkowej antenie, czyli ci z Państwa, którzy tutaj do nas nie dojechali, będą mogli w całości, no prawie, a myślę, że nawet prawie w całości usłyszeć występ. Ze mną goście w muzycznym klubie Trójki i pytanie może brzmieć podchwytliwie i może za wcześnie na to pytanie jeszcze jest, a może wcale nie. Pytanie brzmi, czy już powolutku widać wpływ i obecność tych festiwali, które już są, takich dużych imprez, na bazę hotelową, na bazę restauracyjną, czy to już powoli się zaczyna ruszać, pomimo sytuacji, którą mamy przecież od zeszłego roku? Na pewno w naszym województwie już widać, że festiwale mają ogromny wpływ na rozwój poszczególnych miast. Festiwale to biznes, festiwale to ludzie i festiwale to promocja. Myślę, że środki finansowe, które są przeznaczane na organizację tego, dają też pracę wielu osobom i to jest też fajne. Po pierwsze praca, a po drugie możliwość zdobycia doświadczenia przez wielu młodych, fantastycznych ludzi. Biznes to ta cała infrastruktura wokół, to baza hotelowa, to kawiarnie, restauracje, to te miejsca, gdzie możemy zjeść. Jestem przekonana, że ilość imprez organizowanych w ramach naszego województwa spowodowała już przyrost wielu miejsc hotelowych, powstają nowe miejsca restauracyjne i myślę, że ma to ogromne znaczenie do tego, żeby ten biznes wokół tego również miał możliwość rozwoju. Czyli jest to takie otwarcie rynku z jednej strony, a z drugiej strony możliwość dla młodych ludzi, żeby zostali tu, gdzie jest ich dom, nie musieli wyjeżdżać za pracą. Tak. Tak naprawdę mamy same pozytywy. Tak, myślę, że festiwale to fantastyczne wydarzenie. Oprócz tej całej otoczki biznesowej, to tak jak powiedziałam, świetne wydarzenie. To do czego tęsknimy, do kontaktów, do relacji, do spotkań. To jest dla nas wszystkich bardzo ważne. A ten cały biznes, myślę, korzysta na tym w taki sposób, że ma świetnych ludzi, ma dodatkowych klientów i możemy dalej inwestować w rozwój naszego województwa i to jest dla nas wszystkich bardzo ważne. Igor z Zuzą mogą opowiedzieć o tym, co się działo i jak się Szczyrk zmieniał od momentu Snowfestu. Może powiem tak, że w Szczyrku trafiliśmy, zdaje się, że 4 lata temu, jeśli dobrze pamiętam, i był to region, który, no mówiąc tak kolokwialnie, był uważany przez dotychczasowych turystów trochę jako taki skansen, tak, że tak, oczywiście. W Szczyrku niewiele się działo. To jest też taka ciekawa anegdota, że my do Szczyrku zostaliśmy zaproszeni przez Słowaków, którzy zainwestowali tam w jeden ze stoków. Obserwowali nas w naszej poprzedniej lokalizacji, bo Snowfest wcześniej był organizowany w Zakopanem i to na ich zaproszenie można powiedzieć, że trafiliśmy do Szczyrku. Już tak po 4 latach możemy powiedzieć, jak gospodarujemy bazę noclegową, ponieważ tutaj we współpracy z Biurem Promocji Miasta co roku zapraszamy właśnie hotelarzy czy właścicieli pensjonatów do współpracy i w momencie, kiedy ogłaszamy na naszych kanałach tą bazę noclegową, to praktycznie w kilka godzin ta baza już się kruszy. No, teraz jesteśmy na takim etapie, że szukamy też nowych możliwości ulokowania naszych turystów i korzystamy też z bazy noclegowej, która mieści się w Bielsku Białej. Więc widzimy, że ta baza naszych turystów z roku na rok przyrasta. W momencie, kiedy zdecydują się na przyjazd na jedną z naszych edycji, no to w kolejnych latach wracają już w większym gronie. Także z roku na rok po prostu ten festiwal rośnie w siłę. Tak, co ciekawe, tutaj organizując zimowy festiwal, przez parę lat organizowany on był w trakcie ferii zimowych. Co nas... Jeszcze ciężej. Tak, ciężej. Trochę nas to ograniczało, bowiem wiadomo, baza noclegowa w Szczyrku ma swoje możliwości i zdecydowaliśmy się bodajże w 19 albo w 20 roku na zrobienie tego poza feriami i to nam pokazało, jakim dużym potencjałem i dobrym ruchem też było właśnie wybranie tego kierunku. No oczywiście noclegi się szybko rezerwują, bo Szczyrk, tak jak już wspomniałem, ma swoje możliwości, ale uruchomiliśmy również komunikację miejską do Bielska, więc można transport szybko dostać się do innego miasta, gdzie ta baza jest również dużo większa. Też jestem przekonana, że osoby, które wczoraj przyjechały tu do Zabrza z różnych stron Polski, wrócą wcześniej. Nie wrócą na festiwal za rok, być może wrócą, na pewno wrócą, tylko że przyjadą zobaczyć, jak wygląda nasz region, nasze miasto, zobaczyły wczoraj wieczorem, jak wygląda to piękne miejsce. Natomiast myślę, że zaszczepiliśmy w nich takiego ducha zainteresowania tym, co jest tutaj na Śląsku. Jak wygląda ten teren poprzemysłowy, jakie mamy atrakcje. Myślę, że to jest też celem festiwalu, żeby te osoby, które tu przyjechały na festiwal, zarazić klimatem tego miasta, tego regionu. To jest też właśnie celem festiwalu, jednego i drugiego, żeby oprócz festiwalu pokazywać region. Więc my w naszych kanałach przede wszystkim jakby mówimy o festiwalu, o programie festiwalu, ale też inspirujemy naszych klientów, żeby eksplorowali miasto. Jeśli chodzi o festiwal Carbon, no to on nie istnieje bez lokalizacji, więc na wszystkich kanałach staramy się opowiedzieć o miejscu, zachęcić właśnie turystów do odwiedzenia poszczególnych części muzeum, więc tutaj już jakby z takich pierwszych opinii widzimy, że oni są zachwyceni tym miejscem. A zupełnie nikogo to nie dziwi, bo to naprawdę to jest, powiedziałabym, że to jest w skali europejskiej tak unikatowe miejsce. W momencie, kiedy ja tu przyjechałam wczoraj, weszłam i zaparło mi dech i obeszłam cały teren. Dzisiaj miałam nawet, no zobaczymy, może mi się jeszcze uda zejść pod ziemię, bo to będzie, podejrzewam, przeżycie. Państwo o tym mogą nie wiedzieć, ale Sztolnia Królowa Luiza jest do zwiedzania w całości. Są wycieczki organizowane, można popłynąć łódką, co trwa chyba 1,5 godziny, kanałami wodnymi. Pod miastem. Tak, świetny klimat. Szanowni Państwo, w tych miejscach tak naprawdę jeszcze kilkadziesiąt lat temu pracowali ludzie. To jest trasa, która ma 14 kilometrów. Tak jest, można przepłynąć łódką, świetne doświadczenie, fantastyczne widoki, fantastyczna historia. Zapraszamy wszystkich tu do Zabrza, bo to są takie miejsce, gdzie w innych miejscach, kraju nie ma. Jest to, myślę, unikatowe miejsce, dlatego też myślę i Zabrze, i województwo śląskie, przede wszystkim województwo śląskie wspiera rozwój tych miejsc poprzemysłowych. Świetna współpraca tutaj w ramach przeorganizacji tego festiwalu. To dla nas wszystkich jest bardzo ważne, aby promować w ramach tego ogromnego wydarzenia to miejsce. Tu jeszcze, jak wspomniałaś, że miejsce jest wyjątkowe na skalę, no myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że światową. Nawet wczoraj światową, tak, bo wczoraj miałem okazję rozmawiać z kilkoma zagranicznymi artystami, którzy występowali na festiwalu i oni byli naprawdę pod dużym wrażeniem, a są to osoby, które występują jakby na festiwalach, wydarzeniach, jeżdżąc po całym świecie. Mają okazję eksplorować różne przestrzenie. Tak, różne przestrzenie i oni byli pod olbrzymim wrażeniem tego miejsca. Robili zdjęcia, jakby opowiadali samych superlatywach, więc myślę, że to też jest ważna opinia. Warto to zobaczyć. Nocą to miejsce się też zmienia. Jest pięknie podświetlone. Do tego ta muzyka to tworzy właśnie klimat festiwalu Carbon. My jak przyjechaliśmy pierwszy raz do Sztolni Królowa Luiza, stwierdziliśmy, że jest to gotowa scenografia, do której tylko wystarczy dodać światło. I to jest bardzo ciekawe, że właśnie uczestnicy, którzy tutaj na nasze zaproszenie przyjechali do Zabrza, w ciągu dnia mogą zwiedzić tą przestrzeń i ona zupełnie inaczej wygląda wieczorem. W momencie, kiedy my włączymy iluminację i też jakby korzystając jakby tutaj z pomocy naszych scenografów, doświetlimy, no robi to niesamowite wrażenie. Także jakby mamy przepiękny obrazek z dziennych tutaj części festiwalu, ale też wieczorem no po prostu ta przestrzeń się zmienia diametralnie, więc to warto zobaczyć i tak jak też jeździmy i szukamy inspiracji po światowych festiwalach, no to widzimy, że ta scenografia i to miejsce może być bardzo konkurencyjne dla też zachodnich festiwali. Ja też tutaj mogę dopowiedzieć i myślę, że Agim, który tutaj jest obok nas, również potwierdzi, że jakby festiwale jeszcze jakby w ramach jakby tego, że to jest olbrzymia promocja regionu jakby, no my jako muzycy razem z Agimem odwiedzamy różnego rodzaju miejsca w Polsce i nie tylko, do których prawdopodobnie byśmy nie dotarli, prawda? Które odwiedzamy z racji tego, że gramy, ale nie jesteśmy tam sami. Tam jest jakby szereg osób, szereg ludzi. Coś takiego w sobie, no tak powiem, że mieszkałem tu, też tworzyłem muzykę, miałem w Katowicach studio, z Igorem też się znamy kupę lat, jeszcze byliśmy starymi radiowcami w dawnych czasach. No proszę, tak, dobrze. Więc teraz jesteśmy w trochę w innym charakterze, tutaj przynajmniej ja jako artysta i dziękuję za zaproszenie bardzo i cieszę się, że będę mógł tu zagrać w tym wyjątkowym miejscu. Ja przyznam szczerze, otwarcie, że mieszkałem w Zabrzu, nie byłem tutaj w tym miejscu. Pewnie to wynikało z wielu innych czynników, no, człowiek jest zapracowany, wiesz, nie, w pogoni za różnymi projektami, ale na razie to, co zobaczyłem, jest bardzo imponujące. Nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało w świetle reflektorów i tej całej aury, atmosfery, bo jakby już mam ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o festiwale tak zwane śląskie, no, na terenie Śląska i one zawsze to jest dla mnie, jakby mówiąc po angielsku, first class, nie, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne. I wierzę, że tak będzie. To jest też dzisiaj, bo wczoraj tak. Słyszałem, że było rewelacyjnie. Absolutnie first class, tak naprawdę. No. Sztolnia jest tak przepięknie odremontowana. A jeszcze dodam dla mnie bardzo istotną rzecz. Jako twórcy, który całe swoje życie poświęcił tak zwanej szeroko pojętej muzyce elektronicznej, kiedy ta muzyka była muzyką, no, niszą niż. Kiedy wręcz u niektórych moich kolegów, którzy słuchali stricte muzyki gitarowej, wywołała uśmiech na twarzy lub też niezrozumienie, albo pobłażliwość pewną, tak dziś te festiwale, jest ich sporo tych elektrycznych, a mnie to bardzo cieszy, bo to powoduje ogromny wysiłek też edukacyjny dla kolejnego pokolenia. Mój syn już jest kompletnie owładnięty tą estetyką, gdzie jeszcze moje pokolenie, powiedzmy, no, walczyło o to miejsce dla siebie. A czemu muzyka elektroniczna? Muzyka elektroniczna jest muzyką wyobraźni, muzyką ogromnych wielu palet. Jest tyle podgatunków tej muzyce, gdzie chyba żadnej innej stylistyce, zresztą nie ma tylu podgatunków, co jest w muzyce elektronicznej. Jest to ogromny obszar, po pierwsze, do kreacji, a po drugie, do niesamowitego odbioru. To jest też specyficzna publiczność, która przyjeżdża do tego typu festiwalu. Ludzie pozbawieni agresji, tak w moim odczuciu. Ludzie, którzy przyjeżdżają się po prostu świetnie bawić. Niestety, parę lat temu jeszcze, jak jeździłem z zespołem Osibarak troszkę po Europie, mieliśmy taką sytuację, że zagraliśmy koncert na Camden Down w klubie Coco Club. To był ogromny zaszczyt. Ale nasz promotor wtedy nie znał jakby realiów do końca troszkę tak zwanego klubowego życia za granicą i zaproponowano nam dwa sloty. Pierwszy slot o 9:00 przed zespołem Hexstatic i nowym projektem Adriana Tlaja Sporting Head, albo po Głównej Gwieździe. On wybrał tą pierwszą wersję i okazało się, że tam w ogóle nikt nie pojawił się na tym koncercie, bo to ludzie dopiero pojawiają się 11. No i ówczesny menadżer Rob, pamiętam jego imię, zapytał mnie, jak ta sytuacja wygląda w Polsce. Mówi, no wiesz, w Polsce jeszcze cały czas ta muzyka elektroniczna, szeroko pojęta, klubowa, raszkuje. A on mówi, spokojnie, to wszystko przyjdzie z czasem, odzyskaliście niedawno wolność, a człowiek był dość dobrze zorientowany w Europie Środkowej, że to jest muzyka przede wszystkim ogromnej radości i muzyka serca, i można powiedzieć. Takiego, gdzie nie ma tego balastu, a wy ten balast jeszcze macie. Nie wiem, o co mu chodziło, tak mi to wytłumaczył. Balast być może po komunistycznych czasach, nie wiem, po może, no też czynnik ekonomiczny tu odgrywa dużą rolę jednak, mimo wszystko. To jak to najpierw człowiek musi się nasycić, a potem nasycić się sztuką, czy w ogóle wrażeniem, bodźcami. Podstawowe dobra, że tak powiem, zapewnić sobie. No i to było, ale to było 10-15 lat temu, już nie pamiętam, 2007 rok, przepraszam, dokładnie, także uściślić. Więc ta rzeczywistość zupełnie dzisiaj inaczej wygląda i cieszę świat, się bardzo. Świat mocno przyspieszył, tak. Bo jeszcze kilkanaście lat temu rzeczywiście, żeby pojechać na dobry elektroniczny festiwal, no to trzeba było wyjechać za granicę. Dokładnie, to było jasne. A dzisiaj, szanowni państwo, tu w Zabrzu, to ja się odniosę tak, nie przez 2 lata, ja od urodzenia jestem mieszkanką tego miasta i dlatego cieszę się, że tu w tym mieście mogliście państwo też poznać fantastycznych mieszkańców, którzy byli bardzo, są bardzo zaangażowani w wydarzenie, w to wydarzenie. I myślę, że dzisiaj w centrum miasta są ludzie, którzy mają właśnie uczestników festiwalu, serwują naszą regionalną kuchnię i to są właśnie te dodatkowe działania, które powodują, że ja tak bardzo się cieszę, że to wydarzenie właśnie odbyło się tu w Zabrzu. I kopalnia Gujdo, i sztolnia Królowej Luizy, i Szybkarna. To szanowni państwo, to jest takie miejsce, do którego serdecznie wszystkich zapraszam. Świetny klimat, fantastyczni ludzie i doskonałe wydarzenie. Przypominam, że jesteśmy na Karbonie, na festiwalu w Zabrzu, w sztolni Królowa Luiza. Za moment do państwa wrócimy. To jest Muzyczny Klub Trójki. DJ Shadow, Six Days, to taka niespodzianka, to była ode mnie muzyczna niespodzianka, bo zastanawiałam się, czy zastanawiałam się, czy dzisiejszy Muzyczny Klub Trójki, karbonowe wydanie, to tylko z artystami z karbonu, a stwierdziłam, że tak podchwytliwie DJ Shadow się pojawi, bo ja mam osobiste pytanie, czy pójdziecie kiedyś w tę stronę muzycznie? Niewykluczone oczywiście, jakby tutaj chcemy budować tą skalę festiwalu jakby też innymi brzmieniami, więc niewykluczone, że ktoś z takich artystów również się pojawi. Jakby wszystko, co ma trochę elektroniki w sobie, chociaż też nie do końca, czy zespół Crack and Smack, który bardzo funkowy, przepięknie grają. Więc jakby na pewno takie brzmienia również na festiwalu się będą pojawiały. My też nie odkryliśmy jeszcze wszystkich przestrzeni Muzeum Stolni Królowa Luiza, bo póki co odbywamy się na zewnątrz. Natomiast muzeum to jest bardzo duży obiekt i w perspektywie kolejnych edycji mamy ambicje odkrywać kolejne przestrzenie i tutaj pewnie będzie miejsce na nowe sceny. Chcielibyśmy naszych turystów zaprosić też do wnętrza kopalni. Tak? Natomiast odbywamy się w tym momencie w trudnym okresie pandemicznym. Tak, więc jakby wszystko mamy wrażenie, że odbudowuje się od początku i tutaj na razie zapraszamy festiwalowiczów do wybranej części, do części zewnętrznej. No ale tak jak wcześniej wspomniałam, muzeum ma tyle przepięknych przestrzeni, w których możemy zorganizować kolejne sceny, więc no mamy nadzieję, że przy kolejnych edycjach już będzie taka możliwość. To jest, jakby tutaj Zuza poruszyła taki temat rzeczywiście, bo ta branża eventowa, my odnosimy takie wrażenie, że została zresetowana i my się odradzamy wszyscy na nowo, ale co cieszy najbardziej, że ci ludzie, którzy przychodzą na te wydarzenie, oni są spragnieni muzyki. To widać w nich, oni chcą tańczyć, chcą się bawić. A skoro wspominasz o funku i soulu, pragnę wam powiedzieć, jak początki muzyki elektronicznej... Poczekaj, państwu wytłumaczę, no bo też poza anteną rozmawialiśmy o funku i soulu, państwo tego nie słyszeli. Rozumiem, tak, bo tak. Wspominaliśmy O ABBA, o BGS rozmawialiśmy, o różnych muzyki szeroko rozumianej jako elektronicznej. Swego czasu pojęcie muzyki elektronicznej zaanektowała pewna grupa wielbicieli tej muzyki, która uznawała ją za bardzo elitarną, akademicką. Zresztą takie były jej początki. Duże, przecież ogromne studia nagraniowe, że wspomnę o naszych tradycjach Kotońskiego, z nieprzeciętnym panem Eugeniuszem Jerzyjącym Rudnikiem, którego miałem osobiście okazję sam poznać i też wykonać transkrypcję jego utworu. Nie wspomnę już o Stockhausenie w studiach w Kolonii, czy Pierre Henry, który był jakby protoplastą samplingu w Paryżu, ale z funk soul cały ten czynnik czarnej muzyki pozbawił tej muzyki elektronicznej jej elitarności na rzecz egalitarności. To jakby tutaj, i to ich chwała za to, bo ta muzyka stała się po prostu muzyką bardzo też jakby szukam takiego wyrażenia, które nie byłoby infantylne, ale takiej prawdziwej komunikacji, której, jak to wspominaliśmy też w naszej rozmowie, zawiera się też bicie serca. Ten muzyka serca. Pulsacja, która jest naszym naturalnym tym, a zresztą miarowy rytm jest atawizmem. To jest coś, co od zarania dziejów towarzyszyło wszystkim plemionom. Proste, miarowe rytmy, które pobudzały w nas trans, poczucie takiej wspólnotowości. I tak zostało do dzisiaj. I tak zostało. To wróciło, powiedziałbym. Ukojenia, dokładnie, harmonii, tak. Korzystając z technologii, wydaje nam się, że przekraczamy kolejne granice. Granice być może stylistyczne, estetyczne, formalne? Chyba nie, bo znowu wracamy do miarowego rytmu. Oczywiście, który jakby definiuje... Dokładnie, każdy z nas prezentuje jakiś gatunek, każdy gra w swoim tempie. Oczywiście te tempa można zmieniać, ale te sety się buduje. Jeśli ktoś ze słuchaczy interesuje się muzyką elektroniczną, to z pewnością wie, że każdy DJ jakby prezentuje określony gatunek. Oczywiście, tak jak mówię, te tempa można zmieniać, ale jest to, no jakby nie było, jednostajne tempo, które jakby ma zahipnotyzować tego uczestnika. Ja na przykład często występujący na początku na przykład jakiegoś wydarzenia, imprezy lub festiwalu obserwuję i szukam tej jednej osoby, która zaczyna chociaż ruszać nogą. Ja osobę obserwuję i ja wiem, że za chwilę tych osób będzie więcej i faktycznie to się nazywa jakby myślę, że to określenie zostało już zapomniane, już tego nie ma w mowie potocznej, a to jest warm-up, czyli przygotowanie zaangażowanie publiczności do imprezy, czyli jakby wchodzimy i musimy tych ludzi rozgrzać właśnie tym takim równomiernym bitem, który będzie utrzymany w jakimś jednym tempie, po to, żeby ci ludzie jakby złapali ten haczyk i oni nie wiedzą nawet kiedy go połkną, ale są takie imprezy, co jakby często się zdarza, bo to jakby wiadomo, że wszystko zależy od klimatu, od wielu innych czynników, ale są takie imprezy, kiedy ja obserwuję osoby, które zaczynają tańczyć i jeśli ta impreza rozwinie się tak, jak sobie tego chciałem, to można powiedzieć, że te osoby połknęły haczyk i mam ich je często w małym palcu. Ja mogę nimi prowadzić i oni nawet nie wiedzą tak naprawdę o tym, ale ja już że z góry... Zaczną tańczyć. Tak, że zaczną tańczyć i wrzucając kolejny numer, wiem jak oni się będą, jak będą reagować i jak będą się zachowywać do niego. To jest sztuka DJ-ska, absolutnie tak. Obserwowanie ludzi to jest w ogóle połowa. To jest w ogóle jakby też niesamowite jakby obserwacja. Ja z tego, że jakby no 20 lat zajmuję się muzyką i jeżdżę po klubach i po festiwalach. Dla mnie największą radość sprawia mi obserwowanie tych ludzi. To życie nocne mnie bardzo mi się podoba. Tam jest tyle przygód, tam jest tyle emocji, tam jest tyle wrażeń, że myślę, że nie zamieniłbym tego na nic innego, chociaż są to nieprzespane noce. Jest to rzeczywiście no, zmiana trybu życia, które później ciężko, z którego później ciężko się przedstawić, ale naprawdę dostarcza to wielu pozytywnych emocji i jakby nie żałuję, że wykonuję to do dnia dzisiejszego i rozwinęło się to właśnie w organizację chociażby takiego wydarzenia, jakim jest Carbon. Ja powiem też, jeszcze dodam, myślę, że koledzy się tutaj ze mną zgodzą, że moja taka obserwacja, pamiętam imprezy jeszcze sprzed pandemii, że ciężko było tych ludzi ruszyć na parkiecie, tak, bo oni na początku się kręcili tutaj jakoś tak mało odważnie, a teraz ten czas, gdzie no praktycznie przez 2 lata nie mogliśmy doświadczać jakby tylu imprez co na co dzień, to nagle widzimy, że wystarczy puścić kilka dźwięków i ci ludzie już żywo reagują, tak? Oni wchodzą i tańczą po prostu, jakby od razu, no, są gotowi na imprezę. Wszyscy bardzo wygłodniali. Dokładnie, i to widać, że to tak, że to tak wygląda. Fascynujące też muzyce elektronicznej, tak dodam, jak tak od siebie, ta wolność i swoboda formalna, gdzie jakby nie jest, ta muzyka nie jest poddana reżimowi, no, konstrukcji, na przykład piosenki, zwrotki, refren, gdzie mamy dużo swobody na rozwijanie motywów, elementów, które stanowią o dramaturgii utworu. I to, co jest, chyba sami go przyznasz, jako doświadczony już DJ, jest taki, ja to nazywam peak moment w grze DJ-a, czy też performera muzyki elektronicznej. Dlaczego mówię to? Bo ja sam jestem zawodowym muzykiem, gdzie często zastanawiam się, czy grać na żywo, czy wykonywać tę muzykę za pomocą urządzeń performerskich, jak właśnie DJ set, ponieważ tego typu muzyka rządzi się trochę innymi prawami. Ja w zasadzie dokonuję recyklingu tego, co już zrobiłem wcześniej w studiu, lub też korzystam z twórczości innych artystów, łącząc ze swoją, tworząc pewną myśl muzyczną, która trwa 2 godziny bądź 3. I jeszcze przy technologii, która poszła tak nieprawdopodobnie do przodu przez ostatnie kilka lat. Tak, dokładnie tak. To zdecydowanie ta technologia jakby inspiruje bardzo mocno do nowych poszukiwań. Ale to, co właśnie jest ciekawym, takim dla mnie bardzo, bardzo takim ekscytującym, budząc adrenalinę, momentem podczas aktu DJ-skiego, to on się trochę nawiąże do mojego starego utworu wspólnego z chłopakami, który nagraliśmy z zespołem Oshibara, Please Hold On To The End, czyli trzymaj do końca. Czasami jest tak, że jak obserwuję ludzi, buduję pewną transową strukturę i widzę, że już jest, nie mogę przeoczyć tego momentu, bo zaraz mi się ludzie rejdą, ale niech oni jeszcze chwilkę wytrzymają i staram się nie wpadać wtedy w panikę i nie zmieniać natychmiast dramaturgicznie całej narracji muzycznej. To są zazwyczaj te błędy, które właśnie niektórzy DJ robią, że nie dotrzymują do tego ostatniego momentu. Trzeba właśnie jakby przeczekać i to jest właśnie ten pik, o którym mówisz. Dokładnie, a jeszcze jako ciekawostkę powiem taką już z serii plotkarskich, to osobą pierwszą, która mi pokazała tak zwany DJing, bo ja byłem bardziej live aktowcem, czyli osobą grającą muzykę, która na żywo, był właśnie Igor. Kiedy parę lat temu przyniosłem pierwsze pioniery. Tak, pamiętam konsolę, na której jakby no, znaczy, myślę, że pewnie od tego zaczęły się twoje DJ sety, prawda? Tak, no, Igor nauczy mnie. Dokładnie. No, zrobiłem, co mogłem. Cieszę się, że jakby jesteś dzisiaj w takiej roli, również wystąpisz na festiwalu, więc na pewno będę w pierwszym rzędzie. Dziękuję. Dziękuję. A propos technologii w takim razie, jak bardzo się zmieniło, bo tu obaj możecie w tym temacie, jak bardzo zmieniło się granie w ciągu ostatnich, bym powiedziała, 10 lat? Bo jakby nie mówmy o tym, że gra nie tylko z winili, wszyscy wiemy, tak, winili mają swoje dźwięki i tak dalej, ale... Bo pamiętam czasy, że jeszcze 20 lat temu grałem właśnie winili, później były płyty pinamy. CD. Tak, dokładnie. Taki problem, że przejście z winyli na płyty CD było dla mnie olbrzymim problemem, ale powiem, że z płyty CD na USB, z którego jakby gram obecnie, to było w ogóle jakby zero problemu. I nie ukrywam, że jakby lubię wracać do imprez, na które gram z płyt winylowych, bo jest to coś niesamowitego i każdą płytę znam na pamięć i kiedyś nawet zastanawiałem się, czy któryś, bo mam sporą kolekcję, czy któryś nie sprzedać, natomiast do każdej z nich czuję taki sentyment, że jakby nie jestem w stanie. Natomiast no jak się, czy coś się zmieniło? No zmieniło się na pewno pod względem technologicznym, czyli jakby sprzętu, który mamy do dyspozycji. No bo przeskok był mniej więcej jak z kasety magnetofonowej na płyty CD. No tak. Troszkę był taki przeskok. I jeszcze pamiętam, że pierwsze granie z CD-ków, no to nie było możliwości dociągania tych dźwięków. To po prostu się grało z CD-ków. Dopiero później panowie wpadli na ten pomysł, żeby jednak tam turntable dodać do CD-ków i można było... Teraz jakby DJ-em może zostać już każdy, bo technologia nam pozwala na to, że można kupić sprzęt, następnego dnia ściągnąć muzykę z internetu, a trzeciego wystąpić w klubie, jeśli macie kolegę znajomego, który akurat ten klub prowadzi. Natomiast za moich czasów było zupełnie inaczej. Ja zanim zagrałem pierwszą imprezę w klubie, myślę, że rok albo półtora roku ćwiczyłem w domu. Kolekcjonowałem przede wszystkim płyty winylowe, czyli budowałem swój repertuar. I dopiero potem jakby pierwsza impreza w klubie, ale to zawsze była moja pasja, która trwa do dzisiaj. I jakby myślę, że to mnie też utrzymuje i dlatego myślę, że też dalej regularnie występuję na różnego rodzaju wydarzeniach. Natomiast obserwując to, co się dzieje w dzisiejszych czasach, to jakby zmieniło się bardzo. Jakby nie mówię, nie chcę generalizować tego, bo wiadomo, że są świetni artyści, którzy wypływają co chwila i tworzą świetną muzykę lub też słyną z doskonałych DJ setów, ale odnoszę też wrażenie, że mnóstwo jest ludzi, którzy chcą się bawić i zabłysnąć na fali kultu DJ-a, prawda? Czyli to jest modne, to jest fajne, jestem za konsoletą, nie wymaga to ode mnie zbyt dużego wysiłku, bo sprzęt miksuje za mnie muzykę sam, muzykę kradnę z internetu, czyli jestem wielkim DJ-em. Jestem wielkim DJ-em. Tak. Zapominają o warsztacie. To samo jest w fotografii, zgadza się, tak. Ja tylko na gorąco chciałem dodać, że jakby dopełniałem twojej wypowiedzi, że te ułatwienia, które mamy teraz, bo są spore. No właśnie. Na przykład jest tak zwany tryb synchronizacji. Tak, no ale to jest to, co Zuza powiedziała. Zapominamy o warsztacie. Słyszałem o technologii, która pozwala tonację dobierać. Ale rzeczywiście, że tak. Jest to pitch się zmienia. Tak. A ja wam odpowiem, że te ułatwienia dla ludzi ambitnych są czymś bardzo motywującym do poszukiwania kolejnych etapów, form poszukiwania, czy na przykład form ekspresji, ponieważ na przykład dla mnie metoda synku na początku powodowała, że ja nie tyle, że z tego korzystałem, o tyle nasunęło mi to na myśl, że mogę korzystać na przykład z kilku deków na raz i tworzyć po prostu tylko kolaże, fragmenty, jak dla mnie w zasadzie nawet nie maszapy, bo maszapy to też są jakby równolegle idące pewne elementy. I ja po prostu korzystam z pewnych fragmentów, plastów. Nie ukrywam, że za bardzo dużą inspiracją był dla mnie Shifted, szkocki DJ i producent. I dla mnie gra za pomocą deków już nie jest tylko elementem prezentowania muzyki, ale jest nową formą recyklingu. Ja jakby totalnie przetwarzam to przez własny filtr wyobraźni. Wszystkie elementy swoje, które przygotowałem w studiu, tudzież innych artystów i nadaje im zupełnie nowy kształt. Co jest ciekawe, jest to dla mnie też rodzaj mandali. Ja tego staram się nie nagrywać. Dla mnie jest świetne to, że to się tu teraz wydarzyło i to się nigdy więcej nie powinno powtórzyć. Żaden mój set nigdy nie jest taki sam. To tak tylko chciałem dodać. I właśnie ten synk zainspirował mnie do tego typu działania. Dzisiaj już tego nie używam, ponieważ na tyle już jestem sprawny, bo nauczyłem się dobrze operować. Te nowe technologie przede wszystkim jakby dają nam dużo nowych możliwości też. Oprócz tego, że jest to łatwiejsze, ale jeśli to wykorzystasz w kreatywny sposób, pozwala ci to naprawdę jakby tworzyć muzykę niemalże na żywo, korzystając z loopów, korzystając chociażby wspomnianej przez ciebie tonacji. Dokładnie. Ja na przykład czasami lubię miksować, ja mam każdy numer zmierzony tonacją i wiem, oczywiście to jest kluczem zrobionym, typu 4A fajnie miksuje się z 5A, te numery płynnie wchodzą ze sobą, więc ja na przykład lubię tak miksować audycje, lubię tak miksować czasami w czasie setów, bo to nabiera jakiegoś zupełnie innego charakteru. Oczywiście nie ograniczam się tylko do tego, no bo to ma swoje ograniczenia, natomiast na pewno w jakimś stopniu to pomaga. To był Igor Fleischer na koniec, przed momentem Agim Dżelini. Ja mam jeszcze pytanie, o której dzisiaj? Druga w nocy, scena Jungle. Zapraszam serdecznie. Tak. Dobrze, powiedzmy jeszcze, że o 20:00 kto nam wystąpi na głównej scenie? Na głównej scenie wystąpi Bokka. Za moment Państwo usłyszą. Również po próbach już.